گڑ بھی گالائن تھے ان کی طبیعت میں سدت نہ اچے ان کو وجہ سمجھے ضرور ان کے غلط سمجھی کے علاقے یہ کرم چلا گالائے تھے ہاں اتنے چھا کر دو شیطان سے چوندو بے گنا تو حق تے رشتوں کے ساتھ تو گالائے تجھے کہ بدنامی تو کرے اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو کوئی شیطان اتنے ڈسی تجھے قلب میں چر گھوم آ رہی ہو اس کے لیے دیا تو کہڑا گنا کے تو کہ چھوتے چلو اتنا پچھڑو گالائے اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم جڑے چوک مارے تے تو شیطان رگ ہو تے لگے فاستعذ بالله تو انہوں تم ایک دم تو اعوذ بالله من الشیطان اعوذ بالله من الشیطان اے لو خیال تو صبر کرے بھائی تو کاوڑ کھائی نہیں ہن جی بے واجی تو بدھیا ہاں شیطان تو کھجو کماری تو دلیل کر اللہ تعالیٰ تو پڑھ دیتا اوز تو پڑھ اوز پڑھ دے تو وہ کار لئی ہوئی لئی ہونا تو حق تھی آئی ہوئی بس انہ ہوا سمیع العلیم اللہ تعالیٰ کو بدھ اندر جانا دوا ہے جس سے تو سب کچھ شیطان کے مقابلے میں نرمی ہے درگزر کرنو یا ایڈی وڈی گالی ان کا بچن کی صورت آ شیطان سا خاص گال کرو شیطان شیطان کے مقابلے میں نرمی کرنا شیطان سان شیطان کے مقابلے میں شیطان کے مرو پر جب اصا کہ بے مانو کے نرمی کئی معافی دینی اتنے شیطان کی جو چون وٹو جو تو ویڑھائن کی کوشش کرو باقی شیطان جی پچھڑا کم کرتا جی دل میں خیال خراب وجود ان کے لائے مانو نرمی نہ کرو ان کے لائے سوستی بھی رہ شدت تھی شیطان سے مقابلو اعوذ سے پڑھو شیطان سے مقابلو ان کے چون نہ وٹبو شیطان کی حرکتوں سے مانو نرم نہ تھو کیترا اڑا ہیلا حوال شیطان کرے تو جن میں مانو کمزور تھی پوے تر یہ کمزوری اختیار نہ کبھی ایکڑو شیطان سے مقابلو بیو شیطان سے بچن کی تدبیر شیطان کی حرکتوں کا پان کے بچائیں بچائیں جو طریقہ نرمی آ مقابلے میں مانو سخت ہوجائے مانا شیطان کی چون نہ وٹے تو پچھلے کم جو خیال جی دل میں آئے تو اتنے مانو ٹھوس تھی وجے इहो आहे तरीक़ो हिकिड़ो माण्हू खे पंहिंजी ज़िंदगीअ बचाइण जो अलाह जे कुदरत जे निशाननि मज़ा राति बि आहे ॾींहं बि आहे राति कारी ॾींहुं रोशन ईअं ई शैतान जी जेका हरकत आहे ॼण अंधेर आहे वरी अलाह ताला जे तरफ़ां जेको हुकुम अचे थो उहो नूर आहे सिज ऐं चंड इन्हनि सभिनी जा दलील आहिनि रब तबारक व ताला दावत जेका ॿुधाई उन दावत जे लाइ कुझु दलायल थो ॾिए आसमान जा दलील सॾींदड़ इंसान खे जेको रब जे पासे ॾिसे ॾिए थो अलाह ताला जी अज़मत अलाह ताला जी वज़ानियत खे महफ़ूज़ करे पंहिंजे ख़्याल में रखे ऐं मरण खां बाद ॿीहर उथण जो इरादो बि करे ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे दुरुस्त रखण जी कोशिश करे इहे अख़लाक दाईअ खे छॾींदड़ खे हुजनि सुरब जे कुदरत जे निशाने ॾांहुं तूं पाण ॾिस पोइ तंहिं करे अॻु में पंहिंजी जेका कार आहे असां उहा मज़बूत कर पर कहिड़ी कार ई अमल साजा मथे आहे जेको अलाह जे पासे ॾिस ॾे अमल चङा करे अमल साले इंसान जो ई आहे सिज केॾो हसीन जमील आहे केॾो कमाल अथसि कई वक़्तु दुनिया खे रोशन करे सजो न कबसि एॾी दुनिया में शइ तोखे कामिल नज़र ईंदी ई कान का जो पंहिंजे इन हिकु चमक सां दुनिया में ॾींहुं बणाए छॾे चंड जो हुसन ऐं जमाल एॾो आहे जो सुभान अल्लाह राति जी दहशत ऐं वहशत खे ख़तमु करे छॾे वज़ुदु लिलाह पर इन्हनि सभिनी खे सजो न कबो सॼो कमालात जो न आहे सॼो कमाल खे न आहे कमाल त दुनिया में घणो थो नज़र अचे सिज खे कमाल चंड खे कमाल वॾा वॾा वण आहिनि तिन खे कमाल सुहिणा सुहिणा जानवर आहिनि तिन खे कमाल वॾा जबल आहिनि तिन खे कमाल वॾी भला नांग हिकिड़ो थी निकिरे अहिड़ो जो चिमके पियो सॼो अखियूं बरनि पियूं ॾींहं वांगुरु کمال تو کترا ہے سون کے کمال چاندی کے کمال کمال کے سجن ہے قدرت کے سجن چل کے سجن کمال کے سجن ہے فلانو ہیڑو بزرگا فلانو ہیڑو بزرگا فلان کے ایتری کرامتون فلان کی دعا ہی قبولا یہ چوے تھی تھی پر جو کمال ہے نا کمال کے سجن کو نے قدرت کے سجن آئی گال سمجھنے کی نمیشن سوہیتے اللہ تعالیٰ فرمائے تو نہ سجدہ کے سجدو نہ جنرہ کے سجدو نہ آزمانہ کے سجدو نہ زمینہ کے سجدو چھوٹے یہ کمالا کمالا کے سجدو نہ کبھو قدرت کی سجدو وہ قاتر کہہ رہا وَجِدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وہ ان یزہات کے سجدو کرے جے کو قادر آئے جے پیدا کرے تاں کہ پہلے قدرت سان دنیا میں وجود جی نعمت عطا فرمائی انہیں سبھی مجھے کہیں تاں جے وجود میں کو بھکرو نشان نہ لگایا کہ جو کو تھپو کو داغ کو انہیں میں تاں جے تاں جے وجود تے انہیں جے آگر جو گروپ لگن کو نہیں دیکھا رہے سب اللہ جی قدرت قدرت یہ ہے جو تاں جے جسم تے انہیں جو نشان دو جے مائی مانی پچائیں گیا وہ جب اتھلائی گیا نا آنگ اٹھڑا جا نشانہ تھی بنا کچے پاس گا بے پاس ہوگا پکو ہے جو اتھلائی گئی تو بچی وجہ مانی سے بھی نشان رہا ہوں ان مجھے مانو سمجھ دو آ تو یہ چھوکری کی پکلا کہ نا وڑی مائی کی پکلا تو آنگ اٹھڑا کھلڑا ہوں تو جب وڑی مائی آجی سن رہا ہوں تو چھوکری ایتری بھی خبر مانو کی پیجی نہیں دی آیا سمجھ میں نشان تو آئے نا مانی تو نشان رہا پر ہاں جی کر کوئی مائی ہے چھوکری کے سجدو کجے چھو تو کمال آئی ہوگی بیو تو کو پجائے دیتے تیرا تو کرنے دے زمانی کے انصابہ آج آوران جیمانی کو جیوار جیمانی پجائے دیتے کھارے مجھے مطلب تو کمال ہے سجدوں کو نہیں قدرت کے سجدو وہ اللہ تعالیٰ جے قدرت جو نشان اساں جو وجود سجد قدرت جو نشان آئی پر بے کہتے طاقت جو نشان اساں جی جسمت آئے ہی کو چھو تو نشان تلے لکھا تو آج جبے وہاں سے وہ رہو اچھی نا اچھی تو سب اللہ کی پاس سلام علیکم نعمت جے کی بھی تاں کہ نعمت ہے سب اللہ جی پاسے کھائے صلی اللہ تر کس ہے غلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تا اللہ بوٹا جو تاکو چھجی پہ اللہ کو دلو لون جو کنو تھوڑ لو تاں کہ ہاں نے کھپے تو وات خراب گستو تھی بیوا جو تاں دیکھ لون جی زردی ماں چبا لیا چوسیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو مسا خبر کہیں ایک ہند اسان تھو بھی ہوجی ایکڑی وا بدھائوں چاہے پہ تو مجھے نانی کے ماں کی تھوبی نانی ماں جھنگارا بازار کے ہمراہ ہوتی مسا میں گفتگو کری ان وقت جی گال یہاں گال ہے انہوں جا دی بس ریل میں جو ماں کرا تھی کہاں پہنچے یہ گالی بنی تھی اللہ کی قدرت تم کیوں وہی کوئی دادو کوئی تو لے جائے جنب سے میں قرآن ہو پر چست ماں نو جانا سمجھے تیری تیری سال ہو گئی تو وہ ایک لیکن وہاں انہیں جی ایک عادت ہوں دی تو بھی دی ایک رو ٹکر رو بچہ تے رو دو جو تو مانی نہ پچائیں گی تو پھر آئے گرہ مانی مانی پچائیں گی پر تو بھی بھلی دادی مانی تھی بھی مٹھی سردی کا نہیں تو انہیں کرنا لگا نانی جی ماں جی وری مجھے نانی کے ملی وری مجھے ماں کے ملی ہاں ایسا لگا ہکڑے دن کے اتفاق کرو دیو اوچ تو ساون جو متک کر میں لگے ویسے یا باہر چولہے کے برسہ پی الائے متھوں پی ان چولہے سے تو بھی ترقی کر دیا قانون آئے سو اندر تو سب ہلے گا نہیں پہ جی افسوس بڑی زمین کی جیت ہوئی تو بھی رہ جی چلے جی بس ایتر ہو سمجھو بس بڑی بڑی چلے نہیں بس صبح جو کھڑی جو ڈسن تھا سیرا لگی پہ جو بس آنے بڑی پہ یہ جو کھڑی کرن تو تھو بھی تھلی ہوئی منو ایک چکن ایک چکن تھلی ہوئی جی انہیں جو بچے میں ہی اندر گھیر ہوا ہے جو متھوں میں پتھر ہے تو پتھر بچے میں پیتھے ہوا کو گھیر ہوا پورو انہیں میں اندر ایک رو کیوں بیٹھوا جیئر جے کو اندر ہوا تو بڑی پہ کھائیں دو پہ وقت گزاری دو سنڑو ہو تو سورو سوراخ ہو وڈڑو ہو تو وڈو سوراخ ہو انہیں جائے تھے مانی نہ بچن یہ مانی پھیرائے کرائے بچائیں گا ایترے وقت جی انہیں دال میں بھی مشہور ہی جن جو بھی چکا چورا دو تو اللہ تعالیٰ سفر اللہ کی خلق کو ندی پیدا کیا ان کو تم یہ آتا بدون جدہ تہاں ان کے منی ہو جدید سخت واقع اتنے ان گوٹ کے برسا میں پڑھایا ہوا یہ گال ہے مجھے ایک جا باپ جا وہی کو چل جی آج صاحب اتنے پہنچو سچے اتنے ایک واقع تھی باہر تو گم تھی ایک ہمراہ مری ہو زمیندار رہا وکت گرائے نہیں ہمراہ مری ہو ان کے ننڈڑو بٹڑو جا رہا عدت مائی گزری پنج چھ مہینہ گزری ہے ان پنجے بھاجا کی کھینچو تو موسا شادی کر یہ پگا وارو ملے شادی نہ کرس پنجی زال بار آئے پنجے گھر میں ان کی یہ گال دادی نے انا پہ سمجھائی شادی چلے ایک دفعہ اتفاق تھے باہر ماں کچھ میں جیتی ہو تو رات جو گم تھی ہو تو رات جو گھڑا وقت کمبھر جی آئی پی بچے تو ان کمبھر کے چیئیں تو یہ باہر میں توکے دیا تو یہ باہر گم کر بالکل ان باہر مٹ میں وجی رات جو آئی میں ستے تام ہٹ مت چوداری وچ میں لے چلی ہوں صبح جو نہیں باہر آئی جی باہر میں پوری طرح معلوم آ چار کلاک ہلندی کمبھر سے سنگت سخت تیز جی فل مچی ویڈی ہے تو چار کلاک پر طوفان ہوں باہر وہ ٹے چار ڈی گرم ہوں جس کی تھوڑی پولیس اتنے نے تین فریاد کی پولیس آئی نے گوٹ میں بولا جا پتو کو نہیں خود فریادی جی باہر ہلو گا مجھے بات دے جاتی دے جاتی دے پولیس ایکڑی آئی وی بی آئی صوبیدار صاحب آیو سوچے تو رہے گرمی اپنا دلا کھڑی کمبر ہوتا ارے کمر دلا کٹو جیسے اجا گرم آ مجھے آئی گرم آئی تھا پڑے ماں سائیں انہیں بچا ہوتا بٹم کھڑی پولیس آ رہی کھول کھولی نا جو وجہ تو اندر ہوں ہوں جو آواز پہ اچھے آئی ماں پولیس آ رہی بھی دھی دیسی چکی آئی چاہ ہمرا کتنے سے بھی صاحب کو اچھی صوبے دار صوبے دار کو اچھی تیسری طرف آواز تو کیوں آواز باہر جیڑی آواز دلا ہی پتا کری سکوں گھر کہ کھولے کھولی دا گیا تمہارا چاہے جی ہمارا گھر کا سی کھول تو ایک مٹ سجو کچو پر مٹرے دلا تو دھاری کچا باہر انہیں میں پیا پر نڈال روئے تو سو روپے بٹ دی گزری جاتے ہیں بکھیو انجو باہر جی آڑا آدمی چکی ہاں مگر شہر بھی یاد آ جی شہر میں واقع سوا باہر روکنی تو دوں ان کے ایک دم کھڑی ماں کے دن چنگی جنگی وقت سنگ وہ کبھر کے دنوں ماں کبھر جن مارے ماں کے چوتھا ان چاچے ماں کے دنوں نے باہر ماں تو ذائقہ سا شادی کیا مل کر تو مجھے تھے جی کو خال کا سو بھائی محفوظ رہے گا اللہ جی قدر ان کو تم یہ آتا دون جی اللہ جی عبادت کرنا ہے تو یہ ہو تو اللہ انہیں عبادت کرے رب تو کرنا تو مجھے عبادت کری پھر اس تک برو جی کر بلائی تھا کہ غرور تھا کہو پل بین ان اندا رب کر یہ سب بھی ہونا لہو بلہ کرنا ہے اے دیکھیں تمہیں رب بتا ہے نا ملائکن جی ہیڈ ساری مخلوق آ انبیاء کرام گزرا ہے نا اولیاء کرام صالح گزرا ہے نا وہ تو سب رب جو ذکر تصویر کن تھا رم یا اللہ یا سرمون وہ تھکی جن پہ کون تھا تو کیا چاہتے ہو کہڑے بڑے وقت ہوتی جو انہیں رب جو سجدوں نے تو کہا کر کر انہوں آئے تم تے اللہ تبارک و تعالی جو انہوں نے ایڈو سجد جو حکم کیا عبادت جو حکم کیا تاکر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آئے تم تے سجدوں کے حرم ہوتی یہ آئے تو سجد جی آئے تو سجد جو ہاں الله أكبر ترى زمین دل سر رکھو آپ کو علمت حمد بس أم آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت رب جب قدرت دے نشانن کا ہی جو زمین جس سکے تھی دبی پیا وچاری نیاز مند وقت لتاڑی دو وہ جن اسان تے پانی وسائیں دا ایں می وچ دی دعا تین تازی تھی پوندی آ وری اوبری پوندی آ وری گاہ سلا ہرا سارا تے نال یہ ابھی مٹی ابھی سا وٹی جو ابا کر یہ سلا 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ جو زمین وچ چڑی ائی ان الذی آیا الموتا کوئی اللہ جن مول زمین کے پنج حکم سے جیارو کے نہیں ہو سائے مون کے بھی یہ جیاری دو انہ علا کل شیء قدیر اللہ سے قادر ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا جے کے شخص اساں جی آیت میں ٹیڑو رستو تھا اختیار کر ڈنگو رستو تھا وٹن قران دی آیت میں اڑا رستہ ماں وٹنا یہ باب بھی وری جدا ہے دین آیت دی معنی فلاں نے یہ کہی جے کہیں یہ نہیں یہ کہیں یہ نہیں ان میں توحید ہے تے شرک کہیں ان میں نبی دی جڑی بس صحیح نہ کہو تو بیان کرو قران میں کتنی گل ہے اللہ تعالی ایک لفظ فرمایا جو دل بھی کثیر ہو جاتی ہے کثیر موجود قران آہے تو کتاب ہدایت ہے پر کتنا گمراہ ہے انسان کتنا ہے تو یہ شان ہے تو سو اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے جے کہ ماں ہوں تری دو رستو اختیار تھا کر لڑی تھا وجن مجھے آیت میں ماں کو مخفی نہ نکل کو نہ امن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمن یوم القیامہ باہر میں پوندا وہ جگہ کے نہ جے امن اسا قیامت میں جن وہ جگہ کوشش کرو امن جو رستو اختیار کرو بس ماں تاں کی ہو چیو ہانے تاں کی چیلنج جا اے معلوم ہے تم جے گونے سو کرو ان بما تعملون خبير تان دي امر خدا دسه يا تر خو مدا ته ته ما بي خبر آیا تان کي عملن کندے ما دسا تو سدي دلو سمتا کي وقت تي فیصلو تي تا پنجي صحت کي آجيت کي عزت کي رزق کي اولاد کي پنجي بخت تخت کي دسي مدا بي خبر بن دي ونه بي هوش تي ونه الله تعالى جي آلو تا اترا ظاهر آيو جو اڑی کا شے کہجے آڈو ظاہر کا نہیں چھو تو کا بھی شے کہجے آڈو ظاہر کبھی تو ان ساموں سطح دسن میں دی پٹھ دسن میں نہیں دی رچ دسن میں نہیں دی اللہ تعالیٰ جارو لا اخفال ہے خاصی ہے کاسے نہیں دیا وہ فرق تام میں جے کو جہنم جے اندر پہنچے وہ چموں کے میں جے کو اللہ تعالیٰ وٹ بچی ہے وہ چموں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم کترا ماڻهو هي جن الله تعالیٰ جي نصيحت جو قرآن جو انکار ڪيو جڏهن اهو قرآن هنن وٽ پهتو هدايت آئي ذکر انه لكتاب عزيز الله تعالیٰ جو کتاب آهي ناظر عجيب عزيز کتاب آهي عزت وارا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هن جو آڏو نه ڪوڙ اچي نه پٺيان قرآن شريف جو آڏو نه ڪوڙ ايندو نه اڳيان ايندو نه پٺيان ايندو نه پاسي ايندو محفوظ ئي محفوظ باقی وہ کوڑ بھی جگہ تاں ہیا تو تاں سے آواز پر کندا تاں جے عمل میں ہوگا قرآن میں داخل نہ تھیندا قیامت تے اللہ تعالی فرمائے تو انا نحن نزل الذکر اساں قرآن کے نازل کیا ذکر ہے انا له الحافظون اساں دے پارے دار چوکی دار سنبھال کر خدا جے جو سنبھال کر رکھو تنزیل من حکیم حمید اللہ دے طرف اللہ تعالی حکیم دے اساں سب نے سارا نے تعریف دلا کر ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك اے نبی تو کہ جے کہ مانو چون تھا جے کی بھی جو گالائن تھا کی کر اگے نس کو دل کی جے کو چنگی گال چوندو سچی گال چوندو ان جو شان یہ ہوندو تو موت تے او انہاں کی کچھ نہ چوندو بیا ان کی پورو چوندا یا رسول دی بس اے جے کو تابعدار رسول جو ہوندو انہے دے لاج ساری طرح ای ریواری مانو کردا پر موت تے نہیں یہ نشانی تو اصل رسول کی عادت اللہ فرمائے تو یہ ہے کہ ہاں جی کہ تو کہ جو انصار سو اگر رسول کے چے ایک دن تو جی پروگرام رہا گھر پہ گزار آئندا موت ہونا دی چنگی ہوندی صبر دی ان ربک لذو مغفرہ حسین یہ ہے راہ ایڈیو بیو آدمیوں ایڈیو گستاخیوں اکبارن جی بے ادبیوں اللہ فرمائے تو ماں بس سے نہ رہا ہے تو بہت بات چلے دی گوسا تاں جو نقصان کون سین دو تاں جو درد اس ہونا دے تو وہاں گئی تو اسا گد نزا نام فی صدور میں جل اخوانا بھاو بنائے تاں سگر جنت میں ملی چاہیے سبحان اللہ رضو القاد العلیم جو نہ ہٹیو تو عذاب دے سن سکتا لجعلنا قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته إن القرآن كده كان زندية زبانة من مكلمة عربية من أغدية كابي زبان زندية الله تفرمائي تبو ما هو هي عربة لنا آية كله چونه بدائي وين رسول سانجو عربي قوم سانجو عربي سبحان سانجو عربي والقرآن سنجي ملا تو دست قرآن اردو میں رہتا تھا یہ چل رہا قرآن فارسی میں رہتا تھا اللہ تو فرمایا تھا یہ زبان میں آنے ہاں تب بھی تو اعتراض کرنا ہاں جی ہاں ہے نا پنجی زبان پنجی بولی تو اعتراض کا کرنا یہ تو تجھے بھی حق کو انہوں نے اعتراض ہو اسا اعتراض ان حق ختم کرے عربی میں قرآن مطلوع قوم عرب تم عرب زبان عربی آجمی عربی یہ چا ہے نا ظلم قوم عربی اور قرآن عجمی خدا ہوں یہ داؤں بند کے انسان تو وہی ہاں ہی نہ دیتا ہوں میرا بے شکر پر ہو للذین آمنوا دوں وشفا کیر وہ جو دنیا میں کہڑی بھی بولی وار ہو جی تا سمجھانا کا کہ تا کہ سمجھائیں تو تا جو رسول تا تا تو میں جرا بر تھو وہ جے قوم اٹ وین دو قران منی دا وین دو انہاں دے لارا بر بیا شفا رب را ہدایت دی زندگی دی شفا ہدایت جہنم دے پاک کا زبدی شفا ملدی الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى جے کہ مانو ایمان نہ تھا ہن ان دے کنن میں بوڑا بوجھل کن ان دے بوڑا اے نظر بو ان دی کان ہے حق کی نہ تھاسن قران جو حق نہ تھا بدن لا يؤمنون من مكان بعيد ان کے پرے پرے کھا سجدے دے پرے پرے کھا ان دے سجدے دے چھا مطلب یہ ایکڑو پرے جو آواز ہوندو اور وہ مانو نہ بدھندو اڑی طرح سے من کر مانو ان کے قران کن میں وی بدھایا کہ یہ بدھدا جے او کو میں لکھا تو کو سڈو اچھی کو چوندا نہیں چھا تو چے بدھو اے دے چھا تو چے خبر نہیں پئی پرے یا اللہ تو فرمائے کن میں گمراہن کے قران بدھائی تے تو چن سمجھ جو تے پرے جا کو تو بدھایا دعا ہے اللہ تعالی سان قران بدھن دے دے ہمارا جو توفیق عطا فرمائے اساں دے گناہ کے اللہ معاف کرے اساں دے درجن کے بلند کرے اللہ تعالی اساں کی توفیق عطا فرمائے جے کہ مانو غلطی یا بے واجب کن تھا ان کے صبر نصیب فرمائے ان کی ہدایت کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دل کا پاک کرے سکدے مسلمان تاں پنج قلوب کے پاک کرے اللہ دے ذکر سان نماز سان تقوی سان سہارا سان حرام خوری کا پانے سے بچائے تب کو انشاءاللہ تہاڈی فتح خاتم النبیین جو دین قیامت تے ہلدو اگے بھی کترا یہ نبوت دارا کندر ختم تھیا ان پنج امت سمیت ہی قوم ختم تھی ویندی پر ہے ایک تہاں جو اساں جو امتحان ان امتحان میں تہاں کے پاس کرنا بابا تہاں مانن جو یہ حالا جو تہاں کے پدرو سود تو ملے وہ تو استعمال تھا کرو پر جے کہ یہ حکومت کہ جو مائر بھینر دھیر نیانی ضبط کرے او پو وری تہاں میں ورہائے دے او پہنجی بھیڑ بھی کو سنجانے تو یہ چندو تو بلی میں حکومت اساں کے دنیا غریبن جے مدد لا چھو بھا کے چھڑوا بھیڑ پرنا تھا چلیو چھو تو حکومت دنیا تہ کرے جائزا یہ کدو تو پو سود چھو دھاکاو بھلا ایڑی بھیڑ تہاں چیر مرن جے کھن سے ورہائے دیندو تو پو چھتا سود ورہائے شرم نہ دھوجو گالیوں تانا تھا سمجھو کہ تو پہن غریبن جی مدد آ غریبن جی مدد حکومت تہاں جو دھیر بھندر زور سے وصول کرے اور وری ورہائے بھائرن بھندرن میں کا اچھی ہونے تو پو اتے دیان جائے سیدھی وٹھن تہاں جائے سیدھی اتے شنا سا تھا چھو وہ حرام قرآن کہیا ہی حرام وری ماں کہیا یہ قرآن کہیا یہ سود جو کو اچھے پوچھ تے موٹا ہے ہن حکومت کے پوچھے جے تو تاں غیور مسلمان ہے بکھ مرو سیہ بکھ مرے رب نہ چڑے تاں مسلمان ہے نبی دی امت ہے کلمے وارا ہے جنت میں قدمن جنت کے قدمن سان لتاں وارا ہے تاں اے حرام کھائی کیندا کیو پنج ڈگری سا ماریو کوئی تو تھگے پن کے پر جے ان کے حلال سمجھو پو تو صفا عبد الاباد جہنم میں پو تو کاترا عام سمجھی کھا تو یہ کھا جی حرام کھائی ہاں حرام بھی سمجھے تو پر جی حلال سمجھی کھا تو کافر ہو تو زال کے طلاق اتن ایڈی وی گال ہے سجے پاکستان کے کافر تو سمجھے قادیانی کوئی بھی نہ تو وٹے سی قادیانی میں زکات نہیں رہا جی قادیانی میں زکات نہیں رہا جی چھو تو قادیانی پانے مسلمان سمجھن تھا وہ زکات کیوں وٹا وہ تو حرام تھا سمجھن سود یہ چیز تو تہاں کھاؤ ان کے جائز تھے جی کا بھی گال کانے یہ اصا علماء کرام جی آڈو دلائل سے گال ثابت کیوں سندھ کے علماء کے گڑائیں بیو مسئلے تو اشرے جو میں تاکہ بدائیں تو اصان جی سندھ اشری نہ آئے جلے غازی محمد بن قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ آئے تو ہتے ہتے لڑائی کی راجہ ڈاہر وارن سے لڑائی تھی ملک فتح تھی ملتان دے لڑائی تھی بین علاقن میں لڑائی تھی جے کو بھی ملک مسلمان جنگ سا فتح کندا کافرن جو وہ مسلمان قبضے میں آندو ہاں یہ زمین اللہ اللہ کے رسول دیا پر وہ مسلمان حاکم جے کہ مسلمان آیا جے کدہ پنجے مجاہدن میں فوجن غازن میں وہ ملک تورائے دین تو کوئی ہا زمین اشریا مانا پیدا سمجھو ڈہ سو اللہ کے رسول کے نالے ڈبو یہ عبادت آ جی زکات مال میں عبادت تھی پیدائش فصل جے میں ڈہ سو عبادت پر سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ماں قوم ہچا نہ کندس بوجھ نہ بنائیس تین کرے جے کا مملکت زمین فتح تھی وہ فوجن میں ماں نہ ورائیس کوئی ان ملک جا کاڈے ویلا بخاری شریف کی روایت آئی ان قانون کے غازی محمد بن قاسم ان سندھ کی ملکیت سندھ کی زمین نہ ورائی تین ثبوت اصان جو خود خاندان ہے گال بدھو اصا غازی محمد بن قاسم سے آیا تھے ان ملک کے اندر ان فوجن میں مگر اصا کے زمین جو ایترو ٹکڑو بھی کون ملو اج تائیں اصا یہ آئیں مجھے ڈاڈے مجھے پڑ ڈاڈے ہنی ہنی ہنی ہنی چھ ایکڑ زمین اصا حاصل کی ایڈا زمیندار آئیں اصا چھ ایکڑ زمین اصانے اج تائیں مجھے پی بھی نہ وٹی سکی میں بھی نہ وٹی سکی وہ پرانا جے فوجی ہے ان میں اصا وڈا آیا زمین کان ملی سید عمر فاروق قانون بدھو تو فوجن کی زمین ان ملک کی نہ ملتی تو ان غازی محمد بن قاسم چھو تو ہندو اصان کے حل ڈیند اصان جو قانون من اصانی حکومت حکمت اصانی نہ منو اسلام نہ آنے تو نہ آنے تا ہاں آن منے اصو راج تھی رہو مل کے تاکہ موٹائے دوں پر ڈل ڈجو کیوں سے ڈل ڈینداسے ان ہند زمینوں موٹائے ورتوں ڈل ڈیندا آیا ڈیندا آیا ڈیندا آیا ڈیندا آیا تا جو انگریز آیا انگریز کی حکومت اصا تسلیم نہ کئی وی جی انگریز کی حکومت پی تو ساگی زمین ڈل سے رہی سیری زمین اج تھی کھلے دیکھے سولی نہ تین کرے یہ جے احمد حاکم ہیں اصاجا اصانی سندھ کے ملتان کے علاقے تائیں اشری اشرے وٹن جو حق ان کے کونے اشرو عبادت آ غیر عبادت کے عبادت کوٹن یہ کفر آڑو کھجی کے بھاکر بائے بھی ہے چھا تو کریں جی یار نماز جو تو نماز تو پڑھا ارے کھجی کے بھاکر پائے بھڑا میں بھاکر کھجی جی نماز چیبا سا جہاز اصل یہ نماز پڑھا سی یہ نماز تھی یہ کافر زال کے طلاق تھی بنا کھجی کے بھاکر کے تو نماز چی ہے اشرے کے جاتے ڈھلا تک تو اشرے کوٹھے اور اشرو ان کا تو وٹے جا جن زمین تھی یہ زمین کی وسفا اصان کے ملک سندھ کے زمین کے یہ لقب کو نہ لگو جو اشری تھے یہ خراجی زمین آ عبادت ان جو نالو رکھن کفر آ سبھی پان میں طاقت کرے اشرے جو انکار کے چوشر نہ ڈیندے اساں اڑو جلد حکومت کے مت کیس وجرائیے جلد اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو تہاں جی کامیابی رب تو فرمائے تہاں جی کامیابی شامیا تو تجافا جنوب ہم من المضاجع بسترن کو تہاں جا پاسا پرے تھن تھکل ہوجو نند ہوجو آرام کرو پر وی بستر موتی پو یدون ربہم اللہ کے سدیو خوف و طمع ڈرجو بھی خدا کا لالچ بھی کرے خدا میں ڈرجوس تو متا بے فرمانی کے عذاب کرے لالچ کرے تو بیو اسان جوں ابتیوں سدھیوں کیر کندو یہ لالچ کرے تو رب کے جبرو ہمیں ما رزقناہم ينفقون اللہ جکی رزق کرو تو خرچ ہو طاقت پر جی جمع کرے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین اللہ تو فرمائے تو انسان کے نفس کے پتو نہ آئے تو کہڑو اکھن جو ٹھار ماں ان جلا لکائے رکھو جی ننڈڑے بار ویندو نا باہر آرام کرنا تو ان کے لئے ماں مانڑی شے یا کھٹ مٹھڑو یا اڑی سٹھڑی شے جے ان کے وڑندی ہے لکائے رکھندی ہے وہ جو باہر اچے تے شے گھرے تے کھڑ دیس اللہ تعالی تو فرمائے تو تاں کہ دنیا میں ماں موکلو ہو پر دنیا آرام نہیں دنیا مجھے دنگل جی جا آیا لا یزالون مختلفین کفر اسلام جو ٹکر تاں مجاہد ہو اتے لڑائی کر جڑی موٹا دو تو ماں تاں جے اکھن جو ٹھار رومال ہچ لکائے رکھیا یہ جو کڈن دو الرحمن الرحيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربهم يسبحون له بالليل والنهار وما يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتيه آمنا أمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ألو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وحكيم قل هو للذي آمنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون به آذان وقر أقر وهو عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد مضمون گزرے آئے قرآن قاتلے آئے سن میں سب بشارہ کا نبارہ کا منصف جنہیں کو کر بلائے ایپ مضمون وہ رب اللہ اساں جو پر وزدار اللہ یہ اکر جن گا لائے ایپ انہیں اکر سے مضبوط تھی بیٹھا ملائک اللہ تعالی انہاں کے اتی چون تھا ہاں نہ جیو نہ غم کرو مبارک ابو ہو جنت دی جے جو تاں کے وائے جو آئے تیرے بڑو درجو انہاں شخصن کے مومن انہاں سال ان شخصن کے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہجرے کرتے ہیں جو چون اساں جو پروردگار اللہ بس مضبوط تھی بھی تھا ایڈی بشارتوں ایڈی بھلائیں انہوں نے نازل کیا کیوں پر دیکھو غلط تک اگر آئے خراب دعواؤں کرے انہوں نے بھی کے ایندہ آئیں فرمائیتا تنزل تنزل على كل افاق اسیم کوڑو بٹا کی انہوں نے شیطان جلند آئین یلکون سما کن لئی ورین انجا جذبات بدھتا آئین تو اکثر مکاز دون کے طرح کوڑا گھنند آئین انہوں نے مانو سن کوڑا اللہ جا ملائک مبارک دیا شیطان کوڑو ہیں اہم انتقاب کر ہندہ آئین تنکر مانو انہوں نے پرے دیتا ہے مطریہ مضمون ہے بھلن مانو جلائے رکھو تعالیٰ اور سب مرادوں بوری انسان جی خواہش دل میں جگہ رغبت آئی تو ہاں بھی ملی پر جگہ زبان سانچیں تو وہ بھی آئے خزانن اللہ جن کنے کا کمی کانے انما عمرو اذا اراد شین ان یقول لہ کن رب جو حکم کہیں چاہے کہ رگو چاہے تھی پئے ان جو عطا امرا بس کہیں ودھی کر نہ سامان کھائیں دی ضرورت نہ کہیں گھنے کپے دی ضرورت جن رب تعالی کہیں چاہے کہ حکم کرے تھی اور تھی جنت اللہ تعالی جو امری جہاں ہاں جیسے رب تعالی بندے مدد کر سکے اتنے کھوٹ جو سواد ہی تو یہ آئے طرف انہیں طرف مانو کہ سڈنو اکر ہلو رب اللہ انہیں تو سڈنو بس اور جو چاہے رب اللہ اللہ سمجھ پر روزگار آئے انہیں سے بتانا مضبوط دل آئے اختیار کے روکنا پہنوں طریقوں وہ چلا کر یہ دعوت آئے تمام دنیا انہیں جلا کہڑی صورت اختیار کر دے سونو گفتگو مانو کے خاصے نمونے کا متوجہ کرے ہم پوچھے گئے دادا اسان جو رب پروردگار اللہ یہ کا شہ اسان جی پروردگار پالیندڑ کا نہیں ایکڑو مانو پہنچے ایک مائڑی تے یقین تو کرے جکا ماں ہن کے انہیں کردار ادا کرنے یاد بھی نہ آئے باہر سے بکڑو ملے تو وہ مسلم تو بنے پر ہم کے یقین آئے تو یہ مجھے ماں ہوا ماں انہیں جا کڑک لیا مانن جي چوڻ تي اعتماد هتي رب تالا تو فرمائي تان جي مان پالي گڙ آهيان اعتماد ڪرڻ گھرجي छो त अहिड़े क़िस्म जे एतमाद ते हिरियल आहियूं जॾहिं असांखे दुनिया चवेसीं सभु माण्हू पाड़े वाड़े जा चवनि था हिननि लेर ॿार केतिरी आहे तुंहिंजी माउ वटि मञी हिन जा बुबड़ा दाता थी चवंदो त ठीकु आहे त पोइ क़ुरान पाक में अलाह ताला ख़ुदि पाण थो फरमाए ऐं नबी अलाह जो रसूल आहे पाक पैगंबर उहो बि थो फरमाए तव्हां रुगो एतिरो चओ रबुन अलाह सुमत कामू पोइ मज़बूत थी बीहनि अलाह जे मलाइक अची लहनि हुनखे बिशारतूं मुबारकूं ॾियनि ख़ौफ़ ख़तरे खां हुननि खे भरे रखनि एॾो इनाम मिली थो वञे इहो हिकिड़ो सुहिणो गुफ़ल आहे इन में न कंहिं ते जरब न कंहिं ते मयार न कंहिंखे ईज़ा पर केरु दावा कंदो त मां रबो आहियां जो अॼु उहो सीनो कढी ताणे अची बीहे थिए त हा मां रबो आहियां हिन जो सुतनि जी सज़ा बि ॾिठी वई हालत हुनजी बुरी हर कंहिं सम्झी मन अहसन कौल आहे केरु आहे बहितर गुफ़्तगु में गुफ़्तगु बहितर इहो ई आहे मन उन खां जेको अलाह सॼे रब जे पासे आमिल साजा ऐं नेके जा कम करे दावत बि हुजे अमल साल हुजे सभिनी घर में इहा चए शर्त आहे माण्हू खे अलाह जे पासे ते सॾबो उन पंहिंजे सॾ खे साबित करण जे लाइ अमल साल बि हूंदो हर को ॾिसी चवंदो त माण्हू कंदो आहे जेका ॻाल्हि चए थो उहा ॻाल्हि बि हिनजी पूरी आहे छो त भले माण्हू सां जीअं भलो अमल साबित आहे तीअं भलो कौल बि साबित आहे अमल हक़ीक़त में कौल खां मुश्किल आहे हिकिड़ो माण्हू ॻाल्हाए थो ॿियो माण्हू उहो कम बि करे थो अलाह जी इबादत रियाज़त निमाज़ू ज़िक्र वरी किथे क़ुर्बानी त क़ुर्बानी इहे सभु कम करे थो ऐं हिकिड़ो अखर कंहिंखे चए थो त हे चङो कमु आहे हिकिड़ो अमल करे थो किरदार जी ज़िंदगी इहा हिन जे कौल जो शाहिद आहे त कौल हिन सचो ॻाल्हायो आहे अहिड़ो माण्हू अजायो ऐं उहो माण्हू जेको पाण ख़ुदि करे थो उहो कीअं ॿिए खे ॿी का ग़लति ॻाल्हि ॾिसंदो उहा ई सही ॻाल्हि आहे तंहिं करे अलाह ताला फरमाए थो त उहो माण्हू ॾाढो भलो आहे जेको अलाह जे तरफ़ दावत ॾिए ऐं चङा कम करे ऐं पोइ वीचारो हिकिड़ो अखर ॻाल्हाए बाबा तूं केरु आहे छो थो असांखे अलाह जे पासे ॾिसंदी एतिरा कम छो थो चङा करी उन वक़्त में हिकिड़ो अखर चवंदो आहे इन ॾींहुं मिलियल मुस्लिम नरमीअ सां न्याज़मंदीअ सां अदब सां अदम अलाह जे फर्मा बरदार आहियां रब जे आॾो हुन जे हुकम ते कंध झुकाईंदड़ आहियां मां उहो माण्हू हुनजे कौल में न्याज़मंदी हुनजे दावत में हिदायत उन जे अमल में सलाहियत करे बसि इहो कमु पूरो थियो हो थो अलाह ताला फरमाए त बि अचे न हसरत वल सही आहे इहा चए हिन खां ॿाहिरि न आहे हिकु समझदार माण्हू जी दिलि जी शायदि आहे त चङाई ऐं बुराई हिकु जहिड़ा न आहे चङाई ऐं बुराई नंढड़े ॿार खे बि ख़बर पवंदी आहे को नंढड़े ॿार सां चङाई करे त उहो ॿार ॿीहर चिंबड़ंदुसि जेके हिकु मथो पाणी करे त ॿीहर भॼंदो बीजंदो बुराई चङाई जी ख़बर नंढड़े ॿार खे बि पई तंहिं करे अलाह फरमाए त बुराई चङाई बराबरि थींदा ई कोन्हनि जी तव्हां सम्झो हिकिड़ो सचो अलाह जे पासे ते छॾींदड़ आहे अख़लाक बि सुठा अथसि त ख़ासी थो ॾे पोइ ॿियो हिकिड़ो माण्हू आहे जो बुरी ॻाल्हि थो करे बुछड़ायूं थो सेखारे ज़िलत जहिड़ा लफ़्ज़ थो चढ़े पोइ इहे हिकु जहिड़ा थिया ॻाल्हि पधरी ॻाल्हि आहे اور انہیں چنگائی میں جکر کہیں شخص تو کہ تکلیف ڈنی تو انہیں جو جواب کہاں وری بھی صبر آئے سکون جو جواب قرار جو جواب احسن ان کے جواب میں توں سہڑوں گفتگو کر سٹھو جواب وہ توڑے تو سا چنگائی نتو کرے سٹھو اثر نتو دکھارے تھی تو کہاں ان سے لڑنے سے ایک دفعے آقا نامدار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پنجے قافلے میں پنجے لشکر میں پنجے فوج میں ہوجن اتوں فتح کرے موٹیا ہوجن وہ وات تے مال غنیمت غریب جن بن کے فقیرن کے دونوں میں جی وے اندر ہوں گا ان مسلمان کی نیت نہ لگا نہ جا لیکن نہ جا حاجت ہوں پانا ایک شخص آئے بدل میں حضور پاک سلم کن چادر ویڑے لگی پچھلے لوگ پاس کھلے تھے یہ سیارے میں چادر ویڑ گیا موسم ہے بھی پر ان چادر کی کنی سخت ہوئی فوج میں کدیں کدے کنی سخت ہوں گی وہ کاریگر میں کم آ لٹو ٹھائن والا جی پوئیں وہ آئے ان چادر جا کلے تھے اچھلے لگی ان کے پاسے میں ہتھ ہوئی کنی والے پاس نہ ہاں ہے امداد تو گھرے سوال تو کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے سے گال آئی پر ان میں بدلیت نہیں یہ سمجھ کا نہیں طبیعت میں شدت ہوئی کوئی انہیں چادر میں کبھی وٹی تو سٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پھر اٹھائی تو انہیں چاکی میں لگا گھرے تو گھر آ کر یا محمد آتنی مما للہ الذی آتاک اللہ اے نبی مکھے دے تو وہ مال جے گلا تو کہ دنو یہ تھوڑی ہوئی پھری سٹے پان دے منہ کرائے تھا گال آئے پان دے منہ کرے گال آئے طریقہ ہوا یہ پھری ساموں ہوتے ہیں بنا ہاتھ کر جانے کوئی بھی سٹ جو نہیں جنہیں کہیں گے بالکل ہوتی ہو کہ جاتی میں سے لگے ابھی اکثر کیا سچی گل ختم سنو یہ جواب یہ دفعہ بلتی ہے ایکڑو شخص ہو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی رکھی غیر مسلم مسلمان سا دوستی رکھن اخلاقی مسئلے میں دوستی ہے مذہبی طرح سے بنا ہے مذہب ہونا جو پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی رکھی تمہیں بٹ مہینہ ہلو دوستی خاصی تھی گئی اچھا وجہ رستے سے ملن سلام ہے ہو باقاعدے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ایترو بے تکل تھو جو چاہے تو کسی ماں وٹ کچھ مال ملکیت آئے پیسہ آئے جا گرج میں چاہیے تو میں کھو وٹھی چلیا سدھارا سدھارا پر چنگو پیسہ کہ ایترو ایترو ہی کپے تو پیسو پر فلانے وقت ایترا ڈیئن کا فلانے مہینے میں اصا تو کجور ڈیسوں ان سلم کی کچھ ایتری کجور تو پیسہ وتوں کمر دا وہ ڈی اجا پورا نہ تھیا اجا بٹ ڈی ہوا بڑی ٹے ڈی جی بس کرے ہاں تو اجا وائدو پورا کون تھو ڈی نہ تھو کجور ملک میں نہیں رہی پان وقت کھجور کافی ہوئے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جی جو آئے ہو کچہری مانو جی سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہے بیٹھو آپ صاحب جو داری کچہری میں اچھے تین تین کندھ میں ہتھی کیونکہ بد اخلاقی تھا منہ میں سون ڈی تھی اور چون لگو سجا بنی ہٹ ہاں تم تاکلو نہ موال نہ تاں تو ماڻھو جا مال کھائی ویندا آہے نا ہاڻے ڈسو جو تو قرضہ آیا نہ تھی پاڻ فرمایا اجا فرمایا کون تو حضرت عمر فاروق برگشتہ تھی پریشان تھی برقرار نبی کہیں سے کرو احسان تو کرو تو کہ طرح احسان ہی مجھے لایا ہے جس احسان ہی تو کرو سمجھ سننا ہماری ہی نہیں ہے ان کے ہدایت کر تو کھڑی مکہ نرمی احسان کرے باقی ہدایت کر تو جلد بھی آنے سے اگر ہو ماں بھائی ہدایت جا کے دارے ہونا کہ چاہو تو کھڑی نرمی احسان کرے تو کھڑوں نے جو طریقہ ہوئے گئے چاہوں نے ہم آخر سجد بھی آنے سے سمجھ سننا عمر اداب کرے فلاں ہند جو اصل پہ کھجور ہوتا پر ایک من کھجور جو جائے دڑکے جو ڈنڈ پانا پی سنگت جو دڑکو ان موت جو گے پرمیشن من وجہ کر جائیں تو موت جو گڑکو اگر عمر فاروق طبیعت نہیں جوش میں گھر عمر جو ساتھ ہاں تو ماں بھری بیٹھو ان کے بری بری گڑ جڑ کے آئے ہو جن اد کر بھری تو یہ پوچھے تو عمر تم ماں کے سنا نہیں تو زید بن سونا تو بدھو ہی کو نہیں تو روہندی سی جب جن کے بڑو عالم مشہور ہو کہ تو دس لاکھ ایڈو بھی دس لاکھ ایڈو وڈو میں آل میں ہوں جن تم شروع ہوں ایڈو بھی دس لاکھ وری ویٹو کرے بھرے یہ سب چاہیے چلے دی جن سے گال بدھو بھرنا کے چل گال بدھو ہوں یہ دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تاریخ ہوں جتھی ہوں تو رات سے یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے یہ تاریخ پچھاڑی ایک بھی تاریخ ہماری تھی تو جب سختی کا دوستوں سے نرم کر جب کو بے حیائی کا دوستوں سے حیا کر دے یہ مسئلہ ہو رہے ہیں ہاں یہ کی ماں سنا سما چنتا تھی وہ تھی وی سے پہلے مروت میں وہ کہ چکر میں آنے تو کرا کے ڈرے تو سب گھر میں گھر معاف ہو جائے ماں تجھے روح کلمہ تو پڑھا دو اشہد اللہ الہ الا اللہ مجھے کم جتنے باقی رہ لو تھوڑو گھر میں پہلے پورو کیا تجھے جگہ کاوڑ ہی تب ٹھیک یہ ہوتے ہیں ہمیشہ مجھے دن رہے ہو تو صحیح بھی ہو جائے اللہ برمائے تو کہ احسن یہ کو تو کہ خراب گال ہے چھو تو جی کو خراب گال ہے ان کا جو ہوں دو نا لازمی طرح سے کہیں وجہ تے ہوں بلا وجہ نہ ہوں ضرور کو وجہ ہوں جیسے وجہ گالی ہونی ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بالی دار دیوبند وہ ان کے حکم تھے فلانے بند میں جنگ میں ایک بیر جو ہوتے ہوئے پڑھا بند کے باہنگے میں جنگ کے دیو بند دیون جو جنگ جنن جو جنگ لفظ من آیا ہے ہندی میں جنن کے جنگ میں پڑھائے دیر سیکھ رہے تھے وہ ربا شاگرد ہو جنگ اگر مولانا سید ہم گنگو ہی اگر مولانا محمود حسن یعنی بلی شاگرد ہم جوٹی آئے پڑھا جتنا بیر ہوئی گلی گل جلے دھونے بیر جلے صفائی کرے بیٹھا پہنے بس شاگرد ہے استاد مدرس ہو سلی نہیں کتے ہوا شاگرد ہے استاد ہوئی پس جو جائیں وہاں اللہ تعالیٰ دے تو بھلو بھلو جی نہ دے تو مدرس ہو تو جے وہاں استاد ہم جاگر ہوئی وانا جی شاہ میں بیئی مانو پڑھا چلی یہ مدرس ہوا اسلام نے مدرس ہی ہونا ہے مدرسہ بند ہوئی دیو بند من جن شیطان ہاں بند ہے ختم آئے کو مدرسہ بخاری شریف جا ہاشا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور کے لکھا سرجا تین اصل پڑھائی نہیں بخاری خود عالم ہو زبردست مولانا محمد قاسم صاحب نام تو دے جانا کریے جو مانگو بخاری شریف جا کر لکھیں مولانا جب مانو موکل تو تم اچھی مجھے بخاری شریف جا کر تصدیق کرو تصدیق کرو جا کے ڈسو جی غلطیوں کے چکو ہوجن تو کرو بخاری ہر چھپ جی تھی مجھے پروف اچھے ڈسو کتاب جو چھپ بوا تو ٹھیک ہے مدرسے کی تعلیم جا کر کے ہر کمرے مدرسہ تھی وہ آیا دیوی ہے یہ دیوی بھی کم تھی شیطان کو تو رہے کرے آپ دینی کو گھروں طریقہ نے بھیج دیا میں کہ سست میل کے دار میل بھی اسٹیشن آپ دینی بازار کو اوور یا دے دوں سوتے تو رہی کیا مولانا جن کی عادت ہوں ایکڑی تو شام کی جگہ سانجی کی مسجد نماز ہوں جدا جدا پڑھنا دینی بھی کہتے کرتے کہیں پڑھتے بٹ سنگت بھی شام وہ ایک اڑی مسجد میں گیا جو اتنے پیشمام ہو نماز اتنے جی کچھ پیشمام ان کی کون پڑھنا ہے مطالبہ ساتھ بھی دب سادہ مانو گود بدل سدری یا چولو چلو پٹکو جوڑی جو ہاں جا گوڈ بدل ہوں سا لیری گوڈ ہوں مولانا چادر میں ویڑی تھا کدی وہ لیری چادر ہوں نا کدی کدی اتنے ویا ان کو پوچھو ہوں مولانا بھی تو سنا ہوں اور بے شک جلدی وہ مسلط بھی رہے ہو اذان بھی شروع ہوئی مولانا سکھ میں پیسہ تمام سادی طریقے انہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے نماز پڑھی نسل پڑھیں تو نماز بھی پڑھی نسل بھی پڑھی مجھے پوئیں کار متعلق کون کہ میں نماز پڑھایا سوال مجھے اخلاق تھا تو جیڑا تیڑا تھا ملا تو سی سوال نماز سے مولانا جی بھول گیا دیکھو بھر سن مولی محمد قاسم تو وہاں دیوبند والا بھی ہم تو آپ کو کافر کہتے ہیں شروعات گفت کی ہم تو آپ کو کافر کرتے ہیں کہتے ہوں گے بلکہ کھاتے وہ جو جنما کافر کرتا ہے کہتے ہوں گے ضرور کوئی وجہ ہوتی سن سکیں وجہ تھے تو کہیں لال جی وہ جو کافر کرتے سست کرے انہوں نے وجہ تو رکھے ہو نا ان ماڑوں زید بن سونا نبی صحیح جن کی طرف وجہ تو انہیں سختی کہی نا ضرور کی وجہ ہوگا کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نہیں پڑتے کہ ایسے شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اور اس کے طریقے پر نہ چلے اور درود شریف نہ پڑھے ہم اس کو کافر کرتے ہیں ہم بھی اس کو کافر کرتے ہیں تو دونوں جگہ تو کافر ہوں کافر جو ہے بتائیے کہ بھائی ہم بھی اس کو کافر کرتے ہیں جب یہ لفظ کی تو پوگری فرمائے اس کا تم دیکھو ہم کافر نہیں ہیں دیکھو سنت میں میرے منہ میں ہے اور بروف میری کٹی ہوئی ہے مسلم کو اور دیکھو میرا جو تحمد ہے وہ تخنوں سے اوپر ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طریقہ والا ہے جو بھی مجھے متیا مجھے مسلم کترے گئے گاڑی مجھے آئے میں کبھی باندھی ہوا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرفتار ہوتی ہوں اب دیکھا آپ نے سنت جماعت میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے سنتیں پڑھی ہیں اور بھائی تحیات میں صلاح شریف درود وغیرہ پڑھا جاتا ہے میں تو مسلمان ہوں ہی تو بدھ دسی دسی یہ تو اجب میں بھیجیے ہو کافی کو کیا حضرت مجھے معاف کرے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے مولا مجھے ان کے باہر چلنا آئے ہو وہ حضرت آمد رفتہ شروع کیے جاتے ہوئے حکم کا نام بخاری ہاں اور بھائی دیکھو میں آیا یہاں اسی لیے ہوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے اس میں اگر کسی نے غلطی کی ہو تو میں اس کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں کام میرا ہی مدرسے کو چھوڑ کر یہاں حدیث شریف کو درست کرنے کے لیے تو بتا کر غلطی ہو جائے گی حدیث مکات کو کھانا چلوا تو چڑھایا گیا ایسا مکاثر کیسے ہو سکتا ہے ساتھ ہو جاؤ وہ خدا جی دوست رہے جاؤ وہ جی مرید تھے ہمیشہ جگہ دعوے دار تھی مانو گالائی گاندھی کا نہیں تو ہر کو پنجے عمل نامے میں تو لکھ رہا ہے جیسے گار گال ہو پی ان کے عمل نامے میں تو کان لگے وی زبان ان کی عمل نام ان ملائکت ان کا دفتر ان لکھی اتنے تو ہر ایک پتہ ہی کون اللہ تعالیٰ تو فرمائے فیض اللہ جی بین کو بین ہو عدالت ان کا نو علی حمیم کہ تو قرآن سچو آ تو جی ان کے وچ میں جی وچ میں آئے دشمنی وہ تھی پہ دوست کرامت وار ہوجن مائٹ تھی پہ تجھے کوئی تو جی تن کے سونا جواب دیں تو کچھ وقت کا پہ سی سی مائٹ بنتی ہوں تو ایڈی سچائی اچھی ویسی ایڈی تھی عدالت دشمنی جو اکثر خیال ان کے قلب مجھا نکری وی جی اللہ تعالیٰ بین فرمایا صلاح یہ جل بین تم ہو بین اللہ دن عادت تم من موت قریب آتا اللہ تعالیٰ تہاں جی ان کے وچ میں جن کے وچ میں دشمنی آئے تہاں جی ان کے وچ میں اللہ تعالیٰ قادر آ تو پھر دوستی آ رہی ہے یہ اخلاق اسلامی یہ ہے ایک انداز مانو جی سٹھے عادت جو ہمارے لگتا ہے اللہ اللہ دن صبر نتی ملے یا چاہیے کہ یا نتی ملے یا چاہیے کہ مگر اللہ اللہ دن صبر جی صبر